Bolingo ebandaki, ebandaki, ebandaki. Ekomi na mwekare mamanga yo yo. Na bibi ye ye ye bolingo. Na bangi pe mingi yo lelo na bibi. Na komboli loboko mama na ndimi. Soki ko bomanga, soki ko sasanga. Bona bolingo yo. Aenga wango. Mama kina banga kibabo kilo Babo ya kikota langa na miso Boba yoka kisango Kamu bali ya mbanda Nasali makasi yolelo na bibi Natombo lilo boko mama na ndibi Sokiko bomangai, sokiko sasangai Bona bonigo yo Lokola nalikie na banga teo Ebandaki, ebandaki, ebandaki Ekomi na poinkare mamanga yoyo Na bibi ye ye ye bolingo Na bangi pe mingi yo lelo na bibi Na tomboli loboko mama na ndimi Sokiko bomanga, sokiko sasanga Bona bolingo yo Aenga wawo Mafuta Na bomba maki na banga kibabo kilo Babo ya kikota langa na miso Boba yoka kisango na mubali ya mata Nasali makasi yolelo na bibi Na tomboli loboko mama na ndibi Sokiko bomanga, sokiko sasanga Bona bolingo yo Lokola nalikie na banga teo Kambo ya mabala ho, kato balika niyo ho Niko baka matana, ngo baka matana Zoto na zoto ho, esengi kolingana, baboti batarate Mwasi na mobali, bakutani na nzela Mokile tindi panga opa opalingana Eko mana baboti okaka kope kisa Pango babanda kiwa pie Kambo ya mabala ho, bato balingani ho Tika baka matana, ngo baka matana Zoto na zoto ho, ese kiko lingana Baboti batarate Nalingi mwana na yo, nalibala Oko pekisa ye alingana Oko emba tenzela, oko tinda ye Soki bakutu kunuwe okorerete Nikambo ya mabala ho Bato balingani ho Nika baka matana ngo baka matana Zoto na zoto ho Esengi kolingana Baboti batalate Bobosani mokile tindi boye Uta adana eva mokile tindi boye Fungora ngalo pangoe Nikambo ya mabala ho Bato malingani ho Nika baka matana ngo baka matana Zoto na zoto ho Esengi kolingana Baboti batalate Nikambo ya mabala ho Bato balingani yo Nika baka matana Ngo baka matana Zoto na zoto Esengi kolingana Baboti batalate